ونحن بأمة تسمو طريق حياتها أخضر وتزرع دربها أملا تعيد الماضي لأنظر ونحن بأمة تسمو طريق نمو ظلم جن علي نداي ندا ستيب ظلم جن تعيد الماضي لأنظر ويشرق بحاجات بيدي لا Jes Islam vlad, ali je Islam i žestok i te kako žestok prema onome koga darni. Zakletve posvećuje Bog. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد قرآن الكريم كوالله قبر كي الله سويستو شتو значи داي savršen شتو значи داي на највећем nivou je upravo najveći dokaz ljudima uzvišenog Allaha tebareke ve teala. I vidjet ćemo ko razmišlja o ovome Kur'anu, uvidjet ćemo tačno da nije postojala ni najmanja mogućnost da od nekog drugog dođe osim od stvoritelja ljudi. Mi smo već prije napominjali, a nije na odmet da se podsjetimo na to, da imaju tri vrste govora. Prvi govor je obični ljudski govor. I taj govor među ljudima se razlikuje. Imamo pjesnika, imamo književnika, ima ljudi koji su riječiti. Imamo ih ono što znaju, ne znaju kazat i tako dalje. I taj ljudski obični govor razlikuje se među ljudima. Iznad toga govora je govor Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koji kaže u'titu džavami al kelim, dato mi je suštinsko značenje govor, što znači u malo riječi puno kaže. I ljudi su po tome poznavali da je Allahov poslanik. Dolazili bi iz raznih mjesta arabijskog polotoka i Boži poslanik alaihi sallallahu alaihi wa sallam bi sa njima govorio njihovim narječima, nekada tako teškim da ashabi nisu razumjeli. Nisu razumjeli oni šta to znači nekada. Jer je to jedan veliki prostor. I uzvišeni Allah tebareke ve teala ovaj Kur'an je objavio na 7 harfova. 7 načina. Kako bi olakšao za vrijeme objave Kur'ana ljudima da uče Kur'an. Jer je to bilo staraca, jer je to bilo djece, žena. I nisu svi mogli po onom kurejšijskom naglasku da uče i govore. I zato je na 7 načina, 7 harfova objavljen Kur'an i Kerim. Vidjet ćemo da Resulullah sallallahu alaihi ve sellem govori svim tim narječima među Arapima. I ashabi su se čudili. I iznad toga je govor uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, koji je nedostižan. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نبي могли дойти са сличним када би се и људи и джини сакупили. Nebi mogli doći sa sličnim govorom Kur'anu, makar jedni drugima potpomagali. Dakle, zaista jedno čudo koje je pred nama, kao što je bio štab Musa a.s. kada ga je bacio pa se pretvorio u zmiju. Tako mi u Kur'anu danas vidimo te mu'đize i čuda. Samo što je nažalost veliku ovaj Kur'an daleko od muslimana, a kamoli od kamoli od drugih. I to je danas jedan veliki musibet u kome se cijelo čovječanstvo, u kome se cijelo čovječanstvo nalazi. Dakle, Kur'an je savršena Allahova mu'džiza, veliki ajet, veliki dokaz ljudima istinitosti ove Allahove tebareke ve teala vjere. To navodim kao napomenu. Jer ovdje vidimo da nam uzvišeni Allah se obraća raznim zakletvama. I sve na svom mjestu. Ništa nema da je rečeno slučajno. To je spomenuto zbog određenog cilja. Tako ćemo vidjeti da uzvišeni kaže fela uqsimu bil hunnes. Ja se kunem zvijezdama koje se skrivaju, el džavari koje se kreću, el kunnes i iz vida gube. Zakletva uzvišenog Allaha dželle šanuhu, koja ukazuje na veličanstvenost tih događaja i na njegovu svakakvu snagu i moć i mudrost i njegovo znanje, koji je u stanju i koji je stvorio te zvijezde da nam pokaže tu svoju mudrost, tu svoju moć i svoje znanje, da nam pokaže da ima stvoritelj svega toga. To je jedno, da ukaže na svoju veličinu. I drugo, da nam ukaže na to što ćemo vidjeti kasnije, وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسْ, i tako mi noći kada ona veo spušta, وَالصُبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ, i tako mi zore kada diše, kada sviće. To je drugo značenje ovoga. Što znači, nakon teškoće doći će olakšica. Ovo je govor upućen muslimanima u Mekki dok su bili. Najteže prilike koje čovjek može zamisliti, i uzvišeni Allah prvo muslimane upozorava na teže događaje od toga. To jest teško, ali teže od toga jeste kijametski dan. Pa kad se čovjek ukaže i ukaže na ono teže, zaboravi ono, iako bio musibet, na ono manje i na ono lakše. I drugo, ovdje se kaže, uzvišeni Allah se zaklinje noću koja kada spusti svoj veo, dakle kada ovlada tama, gluho doba noći kada je, sehur, potom je i nazvan sehur. Po čemu se zove sehur? Od toga je nazvan i sihar. Šta je sihar, šta je sehur? To je sve uzeto u arapskom jeziku od jednog korijena riječi. Nešto tajnovito. Pa je sihar potom je nazvan zato što je tajnovito. Sehur je potom je nazvan zato što je gluho doba noć, strahova jedna. To je, potom je sehur dobio ime. I nakon toga kada, dakle, upoređuje nam uzvišeni Allah dželle šanuhu ove događaje u prirodi sa događajima među ljudima, u društvu, drugim riječima, kada teškoća među ljudima proširi se, kada ljudi misle da je bezizlazna situacija, وَصُبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ, tako mi zore koja diše, to jeste dolazi drugi život, dolazi olakšanje od uzvišenog Allaha dželle šanu. I tako se i dešava. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ, zaista je to govor Allaha tebareke ve teala koji je dao svome poslaniku plemenitom Džibril Eminu, koji je prenio Resulullahu Muhammed sallallahu alejhi sallallahu alejhi ve sellem. Imamo zakletvu s jedne strane i imamo ono na što se zaklinje, imamo ono čime se zaklinje, imamo ono na što se zaklinje, to je razlika. Ovdje čime se zaklinje, zaklinje se zvijezdama koje putuju, koje se skrivaju, koje se iz vida gube. Zaklinje se noću kada tamu svoju spušta. Zaklinje se zorom kada sviće. To je ono čime se uzvišeni Allah zaklinje. A na šta se zaklinje? Zaklinje se innehu la qawlu rasulin kerim. To se zove u arapskom jeziku džavabul kasem. Odgovor na tu zakletvu. Šta se htjelo tom zakletvom reći? Zaista je to govor plemenitog poslanika koji mu je Allah dželešanuhu dao. To jeste, sve ovo ukazuje gore spomenuto na Allahovu moć, veličinu, na Allahovu jednoću, da je on neprikosnoven, da je on jedan jedini, i sve ovo gore ukazuje na to da će nakon teškoće doći olakšica. To su dva značenja koja se uzimaju iz ovih ajeta. Innehu la qawlu rasulin kerim, Kur'an je zaista dostavljanje izaslanika plemenitog, a to je Melek Džibril, zi kuvatin moćnoga, posjednika snage, in de zil arši mekin, od gospodara arša cijenjenog. Muta'in semme emin, kome se drugi podčinjavaju, drugi meleki, semme emin, tamo, to jeste u svijetu meleka, emin, i kod uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala, kakav je? Pouzdan. I pogledajmo sada ovo. Uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala objavljuje istinu preko svoga poslanika koji je, naziva ga emin. Kome? Svome poslaniku koji je isto tako, koji je isto tako emin. I zvali su ga el emin. Ne uzimajući u obzir ono što su kasnije počeli govoriti iz svog haseda, iz mržnje, ali to ne mijenja situaciju. On jeste emin, on jeste pouzdan, on jeste taj koga su ljudi još u džahilijetu takvim prozvali. Ali postupak mušrika Kurejša je isti kao postupak Židova. Abdullah ibn Selam prima islam. I znate kako je primio islam. On je očekivao da dođe Allahov poslanik, ali i sada selam. I gledao i očekivao kada će se pojaviti. I kada je čuo prvu vijest o njegovom dolasku u Medinu, a već je proučavao knjige prije, potrčao je da ga dočeka. Pa se čudi njegova tetka i kaže, šta ti je kao da si čuo vijest o Musa'u da je došao? I prima islam, Abdullah ibn Selam, prije Židov bio. Boži poslanik, ali sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom, dok još Židovi nisu saznali za njegov islam, stavi ga iza sebe. Njega neće vidjeti, iza zastora. A dođe mu jedna delegacija Židova i on ih pita, šta kažete za Abdullaha ibn Selam? Oni kažu, to je jedan od najboljih. Sin jednog od najboljih među nama. Prvak među nama. A onda on ih pita, a šta kažete kada bi on primio islam? Da nas Allah sačuva od toga, kažu. To je nemoguće da se desi. A onda naređuje Resulullah sallallahu alejhi ve sellem Abdullah ibn Selamu da izlazi pred njih, da izađe pred njih. I da prouči šehadete, šehadu en la ilaha illallah, šehadu enne Muhammeden abduhu wa rasulu. Odmah on u jedan glas kažu, najgori, sin najgore. Otkud od jednog da se to tako pretvori? Kako to? E to je to okretanje prema dnevnoj politici. Neće da prihvati zdravim razumom, da prihvati to, nego odbija iz svoga inada. Tako su Resulullah sallallahu alejhi ve sellem zvali ga el emin, povjerljivi, pouzdani. Zar se nisu obradovali kada je ušao kod Kjabe da on bude taj koji će među njima presuditi ko će staviti Hadžerul Esved na svoje mjesto kada se obnavljala Kjaba? I sve ono što znamo o njegovoj biografiji prije poslanstva. Čim je ljudima obznanio istinu, odmah su se okrenuli protiv. I što je najgore, njegovi najbliži, Ebu Leheb, njegova amidža, zakupio ih i kaže im, o skupino Kurejša, kada bi vas obavijestio i rekao vam da dolazi jedna vojska iza ovoga brda, koja hoće da vas pregazi, to je velika vijest, da li biste mi vjerovali? A oni kažu, svakako da bismo. Nikada od tebe nijednu laž nismo čuli. Mađar rebna alejke kediba. A onda im on kaže, ja vas upozoravam. Ja sam taj koji vas upozorava pred nastup sudnjeg dana. Dakle, poziva ih u vjeru. A onda Ebu Leheb, njegov amiđa, kaže tebelek. Kaže, nek si proklet. Zar si nas zbog toga sakupio? Pogledajmo okretanje toga. Dojuče ga mogu, sad ga ne mogu odjedno. Zašto? I uzvišeni Allah, o tome ćemo inša Allah govoriti, daje kaznu od istoga. Ti Allahovog poslanika da proklinješ, e tebe će Allah, njegov zaštitnik i zaštitnik svih mu'mina, tebe o Ebu Lehebe će Allah prokleti. I do sudnjeg dana se uči tebet jeda Ebi Lehebim o teb. Proklete neka su ruke Ebu Leheba i on sam neka je proklet. Što znači, zapečaćena mu je njegova sudbina. Nije šala raditi protiv ove vjere. Zapečaćena mu sudbina na početku. Koliko je bilo onih kasnije koji su primali islam. Ikrime ibn Ebi Džehl. Borio se protiv islama, sine Ebu Džehl. Kasnije poznati mu Fesib, primio islam. Omer ibn al-Hattab, poznatiji i bolji. Zar se nije na početku borio? Pa ga Allah uputi. Ali nije dosjegao taj stepen. Šta su ovi radili? Dakle, vidimo kako čovjeka odvodi njegova strast na krivi put. Inde zil arši mekin, koji je od gospodara arša cijenjen. Muta'in semme emin, kome se drugi podčinjavaju, kome su drugi pokorni, tamo pouzdano, kod Allaha tabaraka wa ta'ala. Emin, koji je pouzdan, i to je njegova najvažnija osobina, vjernost. Ovdje bih naveo jedan rivajet, koji je spomenut u pogledu objave kuranskih ajeta. A to je, kada je objavljena sura En-Neđm. Zabilježeno je u sahih predajama da su mušrici u Mekki seđdu učinili. Buharija navodi hadis od Ibn Abbasa radijallahu anhuma, koji kaže, vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem učinio bi seđdu kad bi čuo suru En-Neđm, a s njim bi to učinili i muslimani, mušrici, džini i ljudi ovu suru. Što hoću da spomenem ovaj rivajet? Upravo zbog toga što ima jedan drugi rivajet, jedna predaja, ali nije istinita. Koju danas i za koje nju i njoj slične rivajete ili predaje hoće da se uhvate razni orientalisti, mustešrici, i da na taj način ubace sumnju u ovu vjeru. U pogledu ovoga spominje se da je Boži poslanik alejhiselatu vesselam, svakako napominjem da to nije istinito, spominje se da Boži poslanik alejhiselatu vesselam da je učio ovu suru kod Kjabi. I kada je došao do kuranskog ajeta, اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. I vidite li Lata i Uzzata, to su dva njihova kipa božanstva koja su obožavali uz Allaha dželle šanu, وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى, i trećeg manje cijenjenog menata. Spominje njihove kipa. Ova predaja koja je neispravna, neistinita, kaže, pa je tada šeitan ubacio na jezik Allahovog poslanika alejhiselatu vesselam, a to su golubice, dakle kao pohvalno se o tim kipovima izražava, čije zauzivanje kod Allaha je poželjno. Pa su to čuli mušrici i onda su seđdu učinili. Svakako, neki od islamskih učenjaka, kao što je bio šejh Muhammed Nasiruddin al-Albani, rahimahullah, napisao jednu posebnu knjigu na tu temu. Nazvao je Nasbul Međanik li Nesfi Kisatil Garanik, u kojoj je obradio sve te predaje koje govore na ovu temu i dokazao da su one lažne. Isto tako Ibn Ketir spominje da su, da ove predaje nisu merfu, dakle ne dosežu do Božijeg poslanika, ali sad sam tako da su neistinite. Pazite, uvijek ćemo vidjeti da oni koji se bave neistinama u stvari hoće da pomiješaju jedan dio istine i jedan dio neistine. O čemu se u stvari radi? Zapamćeno i zato sam vam prvo ovaj rivajt spomenuo u Buhari. Rivajt u kome se kaže da su i mušrici sećto učinili kada su čuli ovu suru, suratu Neđu. A kako i ne bi? Zaista sura koju kad čovjek sluša i razumije je, ne može ostati ravnodušan, bio on musliman ili ne bio musliman. Ta sura o čemu ona govori? Čuda od značenja. Upozorava ljude. A oni su znali da Božji poslanik, ali sada salam, znali su da istinu govori. I zato Velid ibn Mugire, koga su poslali mušrici Božjem poslaniku, ali sada salam, da s njim vodi pregovore. Kada je došao do Allahovog poslanika, ali sada salam, i dao mu ponude. Ako hoćeš, sakupit ćemo ti i metka, pa ćeš biti najbogatiji. Ako hoćeš, postavit ćemo te za vladara među nama. Ako hoćeš, izabrat ćemo ti koga hoćeš, pa ćemo te oženiti. A ako osjećaš neku tegobu, neku bolest, ispitat ćemo kogod ima koji je stručan da dođe da te liječi. Dakle, nude mu sve ovo od ovoga dunjaluka. A onda ga pita Allah, poslanik, ali za to sara, jesi li ti završio? On kaže, jesam. I uči mu ajete s početka sure koje Fussilet, zaista značenja kao munjom da ga udara. Dok nije došao do kuranskog ajeta koji i se prijeti, kojim se prijeti tim mušicima, da ih može snaći ono što je snašlo Ad i Temud, a oni su čuli za te drevne narode kako su bili uništeni. I znajući istinitost riječi Allahovog poslanika, znajući da on nikada laž nije progovorio, bojeći se da ga u tom trenutku munja ne zadesi, stavio je prste u svoje uši i rekao, hasbuke, hasbuk, dosta je, dosta više. Bojeći se da ga to ne zadesi. I zato Božji poslanik, učeći suru El-Neđum, mušnici nisu mogli ostati ravnodušni. Svi su seđu učinili. Kako seđu učinili, a mušnici? Pa, mušnici znamo šta znači. Oni su vjerovali Allaha te baraka wa ta'ala, ali uz njega su pripisivali mu druge i drugove. Pripisivali kipove i tako dalje. S tim što je ovdašnji ili današnji širk puno, puno gori. Kako to? Pa danas njih mušici kažu ne ima ga nikako, ne uzomila. Oni su priznavali. Danas njih mušici kažu Allah je u džamijama samo. Allah samo tu, ništa više. Vlast, sudstvo, vojska, zakonodavstvo, ekonomija, sve to nama. Allah samo u Sergije, uz Ramazan, uz Bajram, uz Hađ i gotovo. Ne uzomila. To se zove sekularizam. To se zove odvajanje vjere, smijemo reći. Smijemo, vala, kut pukla da pukla. Od države. Odvajanje vjere od cjelokupnog života. Hoće da te učini ništa u sebi, pri sebi i ništa. Ima u srcu. Kako ima u srcu? Onda potom je i šeitan mumin ne uzubila. Jer on zna da ima Allah, zna da je jedan. Ali Asija. Ima i u srcu, ali Boga mi, i u dijelima svakako. I znali su da je to istina. Wa jahadu biha wa istayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. To Kur'an kaže, to je istina. وَجَحَدُوا بِهِ. Oni ovu istinu, oni ovaj Kur'an, oni to poriču, وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ, a oni u sebi ubijeđeni su u potpunosti da je to istina. Ali oni to poriču. Zašto? ظُلْبًا, zbog zuluma i nepravde koju čine, وَعُلُوَّا, i zbog kibura svoga, zbog oholosti. Jer oholost, šta je to oholost? Je odbijanje istine. Dakle, vidimo da oni znaju da je ovo istina, ali oni to neće da prihvate. Da vam samo spomenem nekoliko ajeta s kraja ove sure. Dakle, u Buhariji je spomenuta ovaj rivajet, i to je istina, da su i mušrici čak činili seđdu kada su čuli učenje ove sure. Ali nisu učinili seđdu zato što su čuli da je neuzubila Allahov poslanik, ali sad se nam pohvalio njihove kipove. O tome ćemo kasnije ukratko posebno da progovorim. Pogledajte samo neka značenja. Efara'ejte alladhi tawalla, reci ti meni o onome koji se okreće od istine. Wa a'ta qalilan, i malo samo udjeljuje. Wa ekda, i onda potpuno prestane udjeljivati. E indehu ilmul gajbi fahuwa jara, zar on ima znanje gajba, pa on onda vidi nešto što drugi ne vide. Em lem yunebbe bima fi suhufi Musa, zar on nije obavješteno onome što se nalazi u listovima, suhufima Musaovim. Wa Ibrahim alladhi waffa, u Ibrahimovim koji je obaveze potpuno ispunjavao. Alla taziru waziratun wizra ukhra, da ni jedan griješnik tuđe grijehe neće nositi. Ovo su ajeti s kraja ove sure i Nejm. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, da je čovjekovo samo ono što sam uradi. Gdje to? To je napisano i objavljeno i u Kur'anu i u suhufima Musaovim i Ibrahimovim. Da ni jedan griješnik neće tuđe grijehe nositi, i da je čovjekovo samo ono što sam uradi. Wa enne sa'jehu seufe jura, i da će se trud njegov sigurno pokazati. Thumme yujzahu al-jazaa'a al-awfa, i da će prema njemu u potpunosti svome trudu biti isplaćen, dakle nagrađen ili kažnjen. Wa anna ila rabbika al-muntaha, i da će se gospodaru tvome ponovo vratiti. Wa annahu huwa adhaka wa abka, i da je on, i da on na smijeh i na plač navodi. Wa annahu huwa amata wa ahya, i da on usmrćuje i oživljuje. Wa annahu khalaqa az-zawjayn, i da on par stvara, ez-zakara wal-unsa, muško i žensko. Min nutfatin idha tumna, od kapi sjemena kada se izbaci. Wa anna alayhi an-nash'ata al-ukhra, idha će ih on ponovo oživjeti. Wa annahu huwa aghna wa aqna, idha on daje bogatstvo i moć da stječu. Wa annahu huwa rabbu ash-shi'ra, idha je on gospodar Siriusa. Wa annahu ahlaka 'adan al-ula, idha je on drevni Ad uništio. Wa qauma Nuh wa Samud fama abqa, i Samud, idha nikog nije poštedio. Wa qauma Nuh min qabl, i još prije Nuhov narod. Innahum kanu hum azlama wa atgha, koji je najokrutniji i najobjesniji bio. Wal mu'tafikata ahwa, i prevrnuta naselja on je prevrnuo. Čija? Lutovog naroda. Ovaj ajet počinje učiti, malo su mi pokazali ukratko na kaset, jedna žena učač, ali daj Bog da učaš Ummu Kulsum. Žene koje slušaju to, koje su slušale, navodi ih na plać. Navodi ih na plać kako je učila. Ali Allah dade da krene putem onih koji zavode da Allah sačuva. Wal mu'tafikata ahwa, i prevrnuta naselja, on je prevrnuo. Fagashaha ma gasha, i snašlo ih je ono što ih je snašlo. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara, pa u koju blagodat gospodara svoga ti još sumnjaš. Hada nadirun min an-nuduril ula, ovo je opomena kao i prijašnje opomene. Ezifetil azife, smak svijeta se približava. Lejse leha min dunillahi kašife, Allah će ga jedini otkriti, nikoga nema ko može to otkriti. Efe min hadal hadithi ta'đebun, pa zar se ovom govoru iščuđujete. Wa tadhakuna wala tabkun, i smijete se a ne plaćete. Wa entum samidun, gordo dignutih glava. Fasjudu lillahi wa'budu, bolje padajte licem na tlo, seđdu činite pred Allahom i njemu robujte. Ko može, osobito onaj koji izvorno razumije ove ajete i njihov stilski, njihov stilsku, stilski uticaj, ko može ostati ravnodušan da seđdu ne učini? Osobito kad znamo da su mušrici Mekke vjerovali u Allaha dželle šanuhu, s tim što su širk učinili. Tako da kada bi čuli ove ajete, seđdu bi svi odjednom učinili. I neki spominju da je u stvari to bio uzrokom čega? Da se vrate muhađiri iz Abesinije, da se vrate u Meku. Kako i ne bi. Svaki dan su iščekivali nove vijesti. Jedva čekali da se vrate u rodnu Meku, da se pridruže Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam. Jer ništa je tuđina, ništa je gurbet u kome su se našli prema tome što su bili odvojeni od Allahovog Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Iako je to što su bili daleko od svojih domova, to što su među nemuslimanima imalo svoj veliki uticaj. Čim su čuli ovaj haber, čim su čuli ovu vijest da su mušrici svi do jednog seđdu učinili čuvši ovu suru, pohitali su svi da se vrate nazad svojim kućama. Ali nije to značilo njihovo primanje islama. To je bio samo jedan osjećaj njihov, ili to je bilo samo njihovo trenutno stanje osjećanja ovih ajeta, značenja ovih ajeta, i nakon toga vratili su se ponovo na širki kufr. Oni koji su htjeli nešto da ubace, a ne mogu i nisu mogli sa Allahovom pomoći, rekli su da bi protumačili to zašto su mušlici seđdu učinili kod slušanja tih ajeta, kažu šeitan je ubacio na jezik Resula alejhissalatu vesselam da pohvalite mušlike. Kažemo, nije istina. Ako kaže drugačije, neka donese dokaz. Dakle, nema dokaza za to. Jer sami ajeti govore i kažu in hiya illa esma'un semmejtumuha entum. Nisu to ništa drugo do imena koja ste im vi nadjeli. Ma anzalallahu biha min sultan. To su samo isprazna imena. Allah o tome ništa nije objavio. Dakle, ne ima osnove u vjeri, bid'atu akidi, vjerovanju. Ne prihvata se. Ne može proći. I kako onda se može desiti da prvo na jeziku Resula alejhi salatu vesselam se pohvale ti kipovi, a nakon toga iza toga jedan ili dva ajeta da kude te kipove? Ne može to zdrav razum prihvatiti. I drugo, kur'anski ajet kaže za šeitana Inna ibadi lejsa leke alejhim sultan. Ti nad mojim robovima nemaš vlasti. Ne možeš nikoga uzeti za ruku pa ga natjerat na zlo. A kamoli nad Allahovim poslanikom koji je ma'sum, sačuvan od grija. Dakle, nije istina da je moglo išta od Resula alejhi selam proizaći da kaže nešto u pohvalu tih kipova, kao što danas, ne daj Bože da nas Allah toga sačuva, imamo oni koji hoće, smijemo kazati, koji hoće da se dodvore politici. Pa kažu, hajmo zajedničke dove. Kakve zajedničke dove? Uz njegovu nije sigurno ni tvoja Kabul. Sigurno. Jer ne može biti sastavice hak i batil. Zajedno ne može nikako. Uvjeri se, politika ne može voditi. Vjera može biti iznad politike. Da vjera naređuje politici, a ne da služi politici i političkim interesima. I zato ovdje spominjemo to da ne može se to Allahovom poslaniku ali sa 70 i pravim njegovim sljedbenicima za koje kaže Resul ali sa 70 u svome hadisu وَالْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءُ. A ulema su nasljednici Allahovih vjerovjesnika, to jeste nosioci ovoga pravoga iluma i pravo, i uzmite to sebi, uzmite to sebi za jedno veliko pravilo. Prava i istinska ulema ne može voditi politiku s ovom vjerom, ne može doći pred kamere pa reći, vala ja smatram ovako, naš islam je blag, a tebe koljulj. Kako to može biti? Jesi islam blag, ali nije sad vakat da govoriš o tome. Jesi islam blag, ali je islam i žestok, i tekako žestok prema onome koga darne. Ali on tebe koljulj, a ti kažeš islam je blag i ništa više. Ne može to tako. Kur'an kaže jedno i drugo. La tav limun, wa la tav lemun. Nemoj zulum učiniti, ali ne daj ni da se tebi zulum čini. I danas se to podvodi po to. Protorili parolu, imaju neki koji šire teror. I sad svako od muslimana kaže, mi smo protiv toga. Jesmo protiv toga. Protiv terora koji se nad nama čini u Palestini, u Čečeni, i dan danas u Bosni, i na Kosovu, i u Alžiru, i u svim zemljama muslimana. Jesmo i kako nismo, i kako ne bismo bili. Samo oni pod tim terorom ne misle to. Nego misle da ne mogu raditi ono što su radili i što su namjeravali da rade. E nećete, inša Allah. Jer Allah čuva i pomaže svoju. Allah čuva i pomaže svoju vjeru. I istinska ulema nikada neće se dodvoriti vlastima i kako vjetar puše i kako politika naginje prema tome se okretati. Ne. Jer oni su predstavnici ove vjere i oni odgovaraju za to. I ako ne budu ispravni kako treba, bit će prvi kojima će se džehennem potpaliti na kijametskom danu. A zatim i oni koji ih budu u tome, i zatim koji ih budu u tome slijedili. Šeitan, ako je ubacio šta, on je mogao samo ubaciti mušricima, kao što on njima i vlada, jer Kur'an i uzvišeni Allah dželle šanuhu nije garantovao mušricima da će biti očuvani od šeitana. Kako će biti očuvani od šeitana kad su svoja vrata otvorili širom šeitanu? Zapravo slijede šeitana u korak idući iza njega. Takvima se šeitan poigrava i ne daj Bože da mi mislimo i pomislimo ono šta šeitan mušricima i kafirima donosi. Da Allah sačuva. To čovjek ne bi mogao ni zamisliti. Stoka to ne bi radila. Životinje one za koje kažemo da nemaju pameti. Ali imaju nešto čemu ih je uzvišeni Allah uputio da održe svoj život. Jedan od ovih mušrika, kafira, po tim analizama, ne jedan, nego po postupcima, ide da ne uzobila kao da oženi svoju kćerku. Upozoravaju vlasti djecu i daju im brojeve telefona ako otac nasrne na svoje dijete. Pa šta sve šeitan ne ubacuje takvim mušicima i takvim kjabirima? Dobro, i kako hodaju po dunjaluku, po zemlji. Dakle, ali šeitan je isto tako jedna vrsta prevaranta, političara jednog, koji kada bi tako učinio, onda bi se znalo svaki kafir u ludnicu. Ostali bi samo pravi mu'mini. Neko, jok, zavarava ga onoliko koliko on neće znati i koliko neće toga biti svjestan. Dakle, vidjeli ste iz ovoga kako se kroz jedan dio istine želi proturiti jedna neistina. I ovo je vrlo važno da shvatite kao jednu poruku ovoga kazivanja, inšallah. Isto tako, slično ovome zaklinjanju, slično ovoj zakletvi koja je spomenuta u suri o kojoj sada kazujemo, je i jedna druga zakletva. Ovdje se zaklinje uzvišeni Allah dželle šanuhu, kao što smo rekli, zaklinje se zvijezdama koje se skrivaju, koje se kreću i iz vida gube. Zaklinje se noću kad tmine razastre i zaklinje se zorom kada diše, to jeste kada sviči. U jednoj drugoj suri, sure El Mudesir, za koju se kaže da je druga objavljena. Prva je objavljena koja? Jel Fatiha? Prva je objavljena Ikra, uči, saznaji, jer ovu vjeru slijep, ne možeš znati slijedit. Šta ćeš vjerovat, šta ćeš slijedit? Prvo ilom znanje i drugo rad po tome znanje. Druga sura je odmah Ja Ejuhel Mudesir, o ti umotani, kum fe enzir, ustani i opominji, širi ovu davu, širi ovaj din. To je tvoja dužnost i obaveza i tvojih sljedbenika. U ovoj suri uzvišeni Allah se zaklinje jednom drugom zakletvom sličnoj ovom i kaže kella wal qamar. I nije kao što ljudi govore i kao što propagandu čine i kao što neistine izmišljaju, tako mi mjeseca koji je Allahov ajet. Imamo dvije vrste ajeta da se podsjetimo. Jedni ajeti o Allahovom stvaranju u kosmosu i ti si jedan Allahov ajet ako imao pameti da to vidiš, a i ovo je Allahov ajet, ovo je Allahov govor. Jedan ajet ukazuje na drugi ajet i ne može se desiti da se jedan ajet drugom suprotstavi, jer je jedan i drugi ajet od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Wal qamar, tako mi, tako mi mjeseca. Wallahi, mi muslimani, da ništa drugo ne imamo nego ovaj ajet, ovaj mjesec, trebali bismo biti ponosni ovim. Kako to? Pa pitanje je kako i zašto. Jer mnogi toga nisu ni svjesni. Jedino se muslimani mogu pohvaliti ispravnim i pravilnim računanjem vremena. Ako hoćete dana, ako hoćete mjeseci. Tačno vidimo prema tome Allahovom ajetu i tome znaku mjesecu. Da bismo vidjeli da je početak mjeseca, trebamo vidjeti da se pokazao taj mjesec. I kod muslimana nema prijestupne godine, nema viška i manjka dana, tačno onako kako je uzvišeni Allah odredio. I ne samo to da možeš utvrditi kada je mjesec, nego možeš utvrditi koliko je sahata po položaju mjeseca. Dakle, i vrijeme možeš tačno znati po položaju mjeseca, i to iskusni vrlo dobro znaju. I zato je preče nama muslimanima da upotrebljavamo hidžretsku godinu i hidžretsko računanje vremena. Ali nažalost, u većini slučajeva mnogi ne znaju ni koja je godina, a kamoli koji mjesec, a kamoli koji dan u mjesecu. Naša je vjera vezana za ovo računanje vremena. Kako? Pa kako ćeš postiti 30., 14. i 15. dan svakog hidžretskog mjeseca? Ejjamul bid, bijele dane, kako se nazivaju po sunnetu. I ako hoćeš i pozdravlju, kako ćeš postiti ako ne znaš koji je mjesec, a kamoli koji je dan? Ne možeš znati nikad. I zato musliman u svim oblastima treba da mu je din najpreći. Ako pitaš koji je datum, većinom Allah najbolje zna koliko procenata, kazat će ti taj i taj septembar ili oktobar te i te godine. A gdje si ti? Ne ima smetnje da to upotrebljavaš kao drugorazredni termin. Da kažeš taj je hidžretska godina i taj mjesec i taj dan. Odnosno to i to. Ali ne da ti osnova bude gregorijanski tamo nekakav kalendar. To je sramota u najmanju ruku za nas muslimane. Jer ako mi to ne čuvamo, hoćemo od drugih očekivati da drugi to čuvaju. I svoju djecu treba naučiti. Ne može se desiti da stariji ne zna. Jer kako ćemo mlađe naučiti? Ne može se desiti da stariji ne zna pobrojati 12 hidžretskih mjeseci. Kad je koji je mjesec Ramazan. Je li sedmi ili je deseti? Nije ni jedan ni drugi, nego deveti mjesec hidžretske godine. To treba znati. Ramazan jednom godišnje, nije dva put. To trebamo znati. Svijest neke stvari imamo rupa u bukvaru koje smo preletili. Mi smo dolazili u školu tada. Nije ti to dao? Ili neko drugi? Ima rupa, treba ponoviti. Treba sjest, nije sramota, ne znaju oni da li se mi podsjećamo na ono što smo zaboravili i lučimo ono što nikad nismo znali. To je naša sramota i ne trebamo i nikome i ne kazivati, ali trebamo to naučiti. To je naše, islamsko, to nije neki običaj, dobrovoljno ako hoćeš, to treba, jer time se karakterišeš da postojiš kao musliman, da se ponosimo time. I arapskim jezikom, da ga znamo i mi i naša djeca, da razumimo ovaj Kur'an i hadis Resula, ali i sato salam i tako dalje. Uzvišen je Allah se kune i kaže, kella wal kamer, tako mi mjeseca, wal lejli iz edbar, i noći kad mine, was subhi iza esfer, i zore kada svane, dakle slična je zakletva, innaha le ihdel kuber, zaista je to jedna najveća nevolja. Šta to? Taj kijametski dan, musibet, da ne može biti veći musibet. Onaj ko bude polagao račun, dovoljno mu je azaba. Da sve ispravno položi. Dovoljno mu je azaba ako polaže račun. Samo će biti 70.000 onih koji neće polagati račun. Koji će ući u džennet bi gajri hisab, bez polaganja računa pred Allahom Đelešanu. I na svaki, nakon što je tražio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, na svaki, koliko? Na svaki 1000, dato mu je još 70.000. Neki izračuna ko mi. Dakle, toliko će biti onih koji će ući u džennet bi gajri hisab, bez polaganja računa na kijametskom danu. Najbolji mu'min i muttaki je, da nas Allah od njih učini. Zatim uzvišeni Allah kaže, nevira lil bešar, ljudima je to opomena, li men ša'e minkum en jete kaddeme ev jete ehar. Onome ko želi da pristupi ili izostane, ko hoće da ide naprijed pravim putem ili da izostane, budurun tebi na slobodnu volju, prema tome ćeš biti ili nagrađen ili kažnjen. A zatim kaže, kullu nefsim bima kesebe trahine. Svaka duša, svaka osoba, zalog je onoga što je stekla i što je zaradila. Dakle, ono što si zaradio, ti si zalog toga na sudnjem danu. Tako će ti biti. Illa ashabel jemin, osim onih na desnoj strani. Dakle, onih kojima će knjiga njihovih dobrih dijela biti data u desnu ruku. Fi džennati jete sa'elun, oni će biti u džennetima, raspitivati se međusobno, anil muđrimin. O kome će se raspitivati? Anil muđrimin. O zločincima. Jer smo rekli da je najveći zločin, da je najveći prijestup, šta? Nevjerovanje uzvišenog Allaha dželle šanu. Jer uzvišeni Allah kaže, innehu kane la yu'minu billahi l'azim. Njegov je taj prijestup što nije Allaha veličanstvenog vjerovao. Kad bi sve ljude pobio ovamo, a ne vjeruje Allaha te baraka wa ta'ala, ovo je veći grijeh. Koji? Nevjerovanje. Ne ima većeg grijeha od toga. Kad bi zamislit šta možeš zamislit, kad bi grijeha uradio. Ne ima većeg grijeha od nevjerovanja. Jer iz nevjerovanja svaki drugi grijeh dolazi i proističe. Koliko god se oni smijali smjehurili, predstavljali, vidimo kakvi su kad nas se domognu. Ma se leke kum fiseka. Pitaju jedni druge dženetlije i kažu onim zločincima šta vas je dovelo u sekar. Kalu lem neku minal musallin. Oni odgovaraju džehennemlije, nismo mi bili od klanjača. Nismo klanjali Allahu dželešanu. To nas je dovelo u džehennem. Ne može se u džennet bez namaza. Lem neku minal musallin. Nismo bili od klanjača. Nismo Allahu na seđdu padali. Walam neku nut'imul miskin. I nismo sirotinju pomagali, nismo hranili miskina. Niti je Allahov hak ispunio, niti je ljudski hak ispunio. Wa kunna nahudu ma'al kha'idin. Pa šta su radili? Kažu, zabavljali smo se s onima što su se zabavljali. Išli na prater, išli po barovima, po birtijama, po kafanama, provodili se. Nisu znali šta će sa vremenom. Imali viška vremena. Pametnima ne imaju nikad vremena. Sve su u žurbi što više da uhvate, da iskoriste od ovog svijeta. Ali onima koji pameti ne imaju, oni imaju viška vremena. I onda ne znaju kuće ga potrošiti. I kad kod njih potroši svoje vrijeme, kaže što sam dobro potrošio svoje vrijeme. To jeste spisko ga i uništio. To jeste jedan dio svoga života uništio. وَكُنَّا نَحُودُ مَعَ الْحَائِدِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ. Zabavljali smo se s onima što se zabavljali i nismo vjerovali u sudnji dan. حَتَّى اَتَانَ الْيَقِينَ. Dok nam nije došla smrt. Šta to znači? Dakle, do smrti su takvi bili i na krivome putu. Kakva je uporedba ovoga ajeta spomenutog u suratu Tekvir i ovog ajeta spomenutog i ovih ajeta spomenutih u suri El Mudesir? Ko će nam odgovoriti na ovo pitanje? Jeste li prisutni? Kakva je veza između ovih ajeta spomenutih u suratu Tekvir i ajeta spomenutih u suratu El Mudesir za one koji se nisu spavali? Jer nećemo samo da se sluša, hoćemo da pratite. Malo je teže pitanje, pa ćemo ostaviti za drugi put. A ja ću sad odgovoriti džal. Rekli smo na početku da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala sve što je rekao ima svoj duboki smisao i značenje. Ima svoju mudrost. Sve na svome mjestu. Kada se zaklinje noću, zatim se zaklinje čime? Danju. To ima nešto da ukazuje na nešto. Šta to znači? Ukazuje na njegovu moć, ukazuje na njegovo znanje, mudrost, tako dalje. I drugo, ukazuje na to da nakon teškoće, nakon džehla dolazi znanje, nakon teškoće olakšica dolazi i tako dalje. Nakon dalaleta, nakon zablude dolazi pravi put. Kao što u prirodi imamo mrak, pa dan mijenja se. Ne ostaje narod na onome na čemu je bio. Jesmo li i mi prije 10 godina ko što smo danas? Nismo sigurno. Hoćemo li biti, ako Allah dadne da proživimo nakon izvjesnog vremena, nekih 10 godina ovakvi kakvi jesmo, da nas Allah učvrsti na pravom putu, da nas uputi stazom svoga zadovoljstva. Ali ne ostaje se na istom. Ili ćeš biti gori, ili ćeš biti bolji. Molimo Allaha da budemo bolji. Ali ne možeš ostati isti. Ne možeš stajati na jednom mjestu. Ma kana Allahu li yadhara al-mu'minin. Allahu se ne može desiti da ostavi mu'mine. Onakve kakvi jesu da se ništa ne dešava. Hatta yamizal khabitha min at-tayyib. Dok ne izloji one čiste od nečisti, svi se predstavljaju ja sam pravi. Pokazaće se vremenom. A uzvišeni Allah daje te događaje da budete ispitivani kroz njih i preko njih. Tako vidimo da u ovoj suri, nakon ovih zakletvi, spominje nam se Kur'an, koji je Furkan, koji je odvajanje istine od neistine. A u onoj prije suri, sura Mudesir, spominje se šta? Sudnji dan. A šta to znači? I to je jedna vrsta furkana i odvajanje istine i neistine Allahovog suda, gdje će mu'mini biti dobrom nagrađeni, a zločinci prema onome šta su radili. Što znači, kome ne bude ovaj Kur'an dokazom da je istina ovo i ne htjedne ga slijediti, bit će mu džehennem dokazom dovoljnim. Samo što mu to kasnije više koristiti neće. Jeste li vidjeli sada kako jedna zakletva ili jedna slična drugoj zakletvi, kako jedna i druga ukazuju na furka, na odvajanje istine od neistine, kao što Kur'an odvaja istinu i neistinu, i na sudnjem danu uzvišeni Allah svojom presudom odvajaće istinu od neistine. Ja bih volio prije nešto završiti sa ovaj noćasni ders, da makar jedan ajet novi uzmemo iz ovoga našeg, inshallah. Wa ma sahibukum bimajnun. Vaš sahibija, vaš drug, tako ga uzvišeni Allah naziva Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, Allahovog poslanika, svoga resula. Vaš drug, to jeste onaj koga vi poznajete, sa njim se družite. Dakle, u njegovom se društvu nije neko koga ne zna. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ. Vaš drug nije lud. Šta to treba da znači? To treba da znači da je to odgovor onima koji ga optužuju. Onima koji ga optužuju, i danas ćemo oslušati Goldzihera i druge mustešrike orientaliste, koje neki naši, nažalost, često citiraju i spominju kao jedan svjetski autoritet za orientalne nauke i kulture. Jeste autoritet u borbi protiv dini islama. I on uz mnoge druge kaže, pa to stanje u kome je bio taj čovjek, misleći na Resula alejhissalatu vesselam, kaže, to je stanje koje zadesi čovjeka koji je dobio padalicu. Pa kada mu dođe to stanje, onda se trese i onda kaže ajete iz Kur'ana. Hoće da kažu da je neuzubila, da nije normalna, da je lud. Aludirajući na onaj rivajet gdje Aisha radijallahu anha kaže da bi Boži poslanik alejhissalatu vesselam, kada bi mu dolazio melek Džibril, da bi u hladnim zimskim danima se znojio, kao da bi ga nešto prekrilo. Žele mušnici današnji reći, dakle, bio je u stanju besvijesti. A mi njima odgovaramo, da li ne samo jedan, nego cijelo čovječanstvo, tih vaših ili drugih ili kakvih god hoćete ljudi, ili svih generacija i ljudi i džina, da su se sastali, da li bi mogli donijeti ovaj govor ili doći sa sličnim govorom, ili makar sa jednom surom, ko što je kuranska, ne mogu. A kako će to što vi govorite moći, tako rekuć, po vašoj definiciji, bolestan čovjek? Ne može. Ali, vallahi, kufur jeste kufur. I ne ima druge riječi, bolje, zapravo gore, da im se kaže. Jer kufur znači pokrivati u osnovi. Oni pokrivaju istinu, ali samim tim što su pokrili istinu, oni pokrivaju i svoju pamet i svoj razum, i zato što ono govore i zato što ono izmišljaju, to malo dijete ne bi reklo kad razmisliš realno i normalno. I vidjet ćemo da je ogromna opasnost za naš muslimanski svijet da se ide na takva takozvana sveučilišta, takve univerzitete, a kod nas se hvale i kod nas se uzdižu, završio na Sorboni, završio na Cambridgeu, završio negdje u Chicagu, ne znam gdje, šta je završio, komu je bio šejh? Petar Peterson, neki lijevi kafir, neki din dušmanin, kako ti on može biti tvoj učitelj? On, da je htio hajr, on bi ga sam prihvatio. nego je on to učio da se bori protiv toga. I danas, nažalost, to je naš domaći musibet. Nećemo ga dalje prenositi iznos, jer je to naša domaća sramota. Završi se u Rimu, u Zagrebu, u Beogradu, završi se negdje u Evropi, Americi, obje ručke dobro nam došlo. Završi se u Mekki, završi se u Medini, završi se u arapskom, islamskom svijetu. Ne, nemojte, ne do Bog, da nam šta ne bi ubacio. Pa ovaj će ti ubaciti, ako će iko ubaciti, taj. Jer taj je, ne zna šta mu je ubačeno. I kako nije svjestan, on će ti ubaciti. A kamo li on ostaje svjestan? Ovaj koji ti dolazi sa znanjem arapskog jezika, sa tumačenjem kuranskih ajeta, sa hadisima Resula, ali i sada sam, kakva ti je to opasnost? Opasnost jeste što ti živio 20 i 30 ili koliko godina, što ti je smrt mogla doći, a ti u džehlu. Koliko imaš toga da se nije naučilo? Jedan mali dio ovo, ovoliko godina koliko se govori, mali jedan dio samo što se naučio i saznao. Puno i neuporedivo više je ostalo onoga što se ne zna. Jer znate da su ti orientalisti 50 godina radili na jednoj knjizi. 50 godina. A to je knjiga El Mu'jam El Mufahras li El Fadil Hadis, klasifikacija hadijskih riječi iz 9 hadijskih zbirki. Svakdje i Buhari, i u Muslimu, i u Tirmizi, i u Nesaji, i Ebu Davudu, i Ibni Mađi, i Ahmedovom Musnedu, i Muvetahu imami Malika, i Dariminom, isto tako. Sve su to sakupili te hadise, svaku riječ iz toga hadisa. Po abecednom redu. Ili još bolje po alfabetu, jer abeceda znači ABCD, a alfabet znači elif, ba, ta, ta. Po arapskom, kako je. Po alfabetu to sakupili. Zašto ne bilo u hadisima otkrili kontradikciju? To je nova riječ, kontradikcija, znači suprotstavljanje. Da na jednom mjestu kaže ovako, a na drugom da to pobija. Ne bi na taj način pokušali da se suprotstave ovoj vjeri. Knjigu su završili, ali nisu dobili to što su namjeravali, što su tražili. Ali pogledajmo koliki trud oni ulažu u borbi protiv ove vjere, i pored svega toga, kad tu ne uspiju, onda posežu za genocidom, onda posežu za uništenjem cijelih naroda, a da ne kažemo daija, islamske uleme i tako dalje. Dakle, nakon što nam je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ukazao na Kur'an i Kerim da rastavlja istinu od neistine, da će doći razgala nakon teškoće i tegobe koja je zadesila muslimane, ukazuje nam na to da je put dostave Allahove objave čist i jasan i neprikosnoven, a to je od uzvišenog Allaha dželle šanuhu, preko meleka Džibrila, pouzdanog, snažnog, onoga koji je povjerljiv kod Allaha dželle šanuhu. Pa kako kod tebe ne može biti povjerljiv? Dostavio ga povjerljivom, to jeste Allahovom Resulu Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. I treće, ako si ti povjerljiv, ako si ti istinoljubiv, ako si ti taj koji si za istine, prileće ti na srce i volit ćeš ovaj Kur'an i učit ćeš ga i raditi po njemu i znat ga i boriti se za njega. A ako nisi, formalno ćeš ga uzeti i staviti na rafu da po njemu prašina pada. Što znači, ako si za toga, idi ćeš se ovdje svrstati. To jeste da budeš povjerenik uzvišenog Allaha dželešanuhu u pogledu njegovog kitaba i u pogledu Allahove dželešanuhu vjere. Ne formalno da to uzmeš. Ne iz običaja, ne iz nasljedstva, nego zato što je to hak, što je to istina. I što ovo zavrijeđuje i zaslužuje da se za ovo živi i umire. molim uzvišnog Allaha tabaraka wa ta'ala da nas pomogne na tome putu, da nas učvrsti i da nas sačuva od spletki nevjernika, da nas sastavi u svojim džennetima, u svom zadovoljstvu. سبحانك اللهم إن الحر عذابه فقوموا للعلا واتقوا فإن الحر عذابه استوديو التوحيد إسلام سكا الله دينا به ونشر فيه في الأسبوع ترشم رسك القرآن فإن حوى الزرع هيا وكن شهما عصانيا ولا تنظر إلى الدنيا ليست في قد شيئا